که پای تو هدر کردم، دلم سوخت که تو بودی و اما با تنهایی سر کردم، دلم سوخت واسه قلبی که عاشقونه دست تو دادم، واسه عمری که سوزوندی ولی باز نرفتی از یادم، دلم سوخت دلم سوخت، این دل دیگه تنها باش و بسوز، دیگه چشمو بدر ندوز، آخه اون دیگه پیشت نمیاد، رفته دیگه فکر چشاش نباش، دنبال خنده‌اش نباش، اون دلش دیگه تو رو نمیخواد. پیشت نمیاد، رفتش دیگه فکر چشاش نباش، دنبال خنده‌اش نباش، اون دلش دیگه تو رو نمیخواد.